Au analizat modul în care a fost repartizat acest caz, fișa de urgență și au discutat cu medicul care a fost la consultație. Acum va fi elaborat un raport care va fi prezentat ministrului Sănătății și șefului departamentului pentru situații de urgență. Colegiul medicilor din România s-a autosesizat în acest caz, este forul care are atribuții în a se pronunța asupra unor potențiale culpe medicale. Un echipaj al serviciului de ambulanță l-a consultat pe actor cu 2 ore înainte de deces și a pus diagnosticul de atac de panică. Între timp, astăzi așteptăm și rezultatele anchetei interne desfășurate la Ambulanța București în cazul morții actorului și muzicianului Ion Ghiuri Pascu. Conducerea ambulanței verifică modul în care s-a intervenit în noaptea de duminică spre luni în locuința acestuia. Prima salvare a fost solicitată la ora 3. Doctorul i-a administrat un calmant pentru atac de panică, după care echipajul medical a plecat. Însă în jurul orei 5 dimineața, Ion Ghiuri Pascu a făcut un infart și a decedat. La domiciliul artistului au ajuns echipaje SMURD și de la ambulanță, dar cazul a fost preluat de SMURD. Doctorul care a intervenit inițial este acum cercetat, ne-a declarat șefa serviciului de ambulanță București-Ilfov, Alice Grasu. Ne-am autosezizat și am cerut notă explicativă la medic. Am ascultat apelul, convorbirea de la 112 cu operatoarea noastră și cu apelantul. Am ascultat și al doilea apel. Am analizat foaia de consultație a medicului și acolo scrie clar că pacientul prezenta insomnii de 3 zile. Nu putea să doarmă din cauza unor dureri la nivelul genunchilor. Avea artroză, motiv pentru care făcea fizioterapie. Am mai făcut și face frecvent atacuri de panică. Și medicul arată constantele, tensiunea, alură ventriculară, saturație, deci nu are niciun fel de simptomatologie cardiacă. Nu acuză durere toracică, nu acuză nimic decât faptul că e diabetic. Deci nu se impunea un EKG? Da, nu se impunea neapărat un EKG. Dacă ar fi acuzat durere toracică, dacă ar fi avut variații mari ale tensiunii, ale pulsului, ale alurii ventriculare, atunci s-ar fi impus o electrocardiogramă. Așa nu s-a impus, iar soția și dânsul au tot indus medicului acest diagnostic de atac de panică, că face frecvent atac de panică. Medicul a plecat, dar a urmat o oră mai târziu încă un apel. O oră mai târziu s-a solicitat de data aceasta pentru că s-a îmbinetit, s-a cianozat și nu mai respiră. Am și trimis mașină de tip C, mașina de nivel cel mai înalt, care a ajuns foarte repede, dar cu un minut, două înaintea noastră au ajuns mașinile de la SMURD, care au făcut resuscitare, au făcut tot ce trebuia să facă, dar din păcate nu s-a mai putut face nimic. Actorul și muzicianul Ion Ghiuri Pascu va fi înmormântat mâine în localitatea natală Acnita din județul Sibiu. Ascultați știrile Europa FM. Guvernul a aprobat un proiect de ordonanță de urgență care va produce o reformă pe piața muncii. Șomerii care își găsesc loc de muncă vor încasa o primă de 500 de lei, iar persoanele care aleg să lucreze departe de casă, la cel puțin 50 de kilometri distanță, vor încasa 12.500 de lei și angajatorii vor primi subvenții mai mari dacă angajează tineri, șomeri cu vârsta peste 45 de ani sau persoane cu handicap. Toate aceste măsuri au fost aprobate ieri de guvern prin ordonanță de urgență și vor fi puse în practică de la 1 decembrie. Executivul speră că în acest fel va reduce șomajul și va încuraja angajările. Florentina Mihăiță. Prima de 500 de lei net se acordă la angajare șomerilor de lungă durată care încasează venitul minim garantat. Ei vor fi obligați să lucreze cel puțin 3 luni pentru a încasa această primă, a explicat ministrul muncii Dragoș Pâslaru. Acești oameni amărâți au o mare problemă. Ei lucrează cazilieri de cele mai multe ori la negru și descoperă că dacă se angajează, primul bani pe care îi obține din contractul de muncă sunt de obicei pe data de 15 lunii următoare. Prin această primă încercăm să creăm o motivație în plus. Șomerii care își găsesc loc de muncă la peste 15 km distanță de casă vor primi sprijin financiar pentru transport. Se numește o primă de încadrare de 0,5 lei pe kilometru, plafonată la 55 de lei pe zi, care să-i permită să se ducă și să lucreze la distanță față de domiciliu. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru spune că statul le va acorda primă de instalare celor care sunt nevoiți să se mute din cauza serviciului la cel puțin 50 de km distanță de casă. Va putea beneficia prin acest pachet de mobilitate de o primă de 12.500 de lei acordabile în două tranșe, 50-50% la semnarea contractului și la sfârșitul unei perioade de 12 luni. Guvernul nu cheltuie bani, ci investește în oameni, a spus ministrul muncii, care a precizat că toate aceste prime și subvenții vor fi suportate din fonduri europene. Fonduri suplimentare pentru prima casă, guvernul a alocat încă 500 de milioane de lei pentru acest program. Prioritate vor avea dosarele deja aprobate, spune purtătorul de cuvânt al executivului Liviu Iolu. Plafonul total al garanțiilor se suplimentează așadar cu 500 de milioane de lei. Fondurile suplimentare vor fi utilizate pentru acoperirea cu prioritate a solicitărilor de acordare a unei finanțări garantate prin programul Prima Casă. O altă modificare reglementează posibilitatea de a se acorda promisiuni de garantare și pentru achiziția unei noi locuințe, ținând cont de faptul că beneficiarii care au achiziționat sau construit o locuință prin program pot achiziționa o nouă locuință sub condiția ca noua locuință să aibă o suprafață utilă sau o valoare mai mare în raport cu prima. În altă ordine de idei, guvernul vrea să construiască locuințe de serviciu pentru funcționarii publici. Executivul vrea să construiască mai multe imobile, ANL, în care să se mute cu chirie bugetarii care nu dețin o locuință. Programul este dezvoltat pentru că există 10.000 de cereri din teritoriu, spune purtătorul de cuvânt al guvernului. Chiria plătită va fi stabilită de Agenția Națională pentru Locuințe, iar bugetul alocat pentru construcția acestor imobile este de 9 milioane de lei. Programul are în vedere construcția de locuințe de serviciu pe baza propunerilor primite de către Agenția Națională pentru Locuințe ANL, de la autoritățile administrației publice locale și centrale. Beneficiarii programului sunt funcționari publici, precum și angajați din instituții publice centrale și locale, care nu dețin sau nu au deținut individual sau în comun, împreună cu soții lor, în proprietate o locuință, în localitatea în care își desfășoară activitatea. Este vorba doar despre locuințe de serviciu în chirie. Cuantumul chiriei se va stabili de către ANL. Cine achită chiria? Angajatul sau angajatorul? Angajatul, de okay. În mod normal. Purtătorul de cuvânt al executivului Liviu Iolu. Cazul Vasile Blaga este prezentat în presa internațională. Demisia lui Blaga ar putea slăbi poziția PNL înainte de alegerile din 11 decembrie, notează agenția Reuters. România, una dintre cele mai sărace țări din Uniunea Europeană, se află într-o campanie anticorupție, notează și Bloomberg, care amintește că numeroși oficiali sunt vizați de anchete sau judecați. Urmărit penal pentru trafic de influență, Vasile Blaga a demisionat ieri din funcția de copreședinte al PNL și a renunțat la candidatura de la parlamentare. Procurorii anticorupție susțin că Vasile Blaga ar fi încasat 700.000 de euro ca să numească diverse persoane în conducerea companiilor de stat. Fostul ministru este acum anchetat sub control judiciar. Valentin Chisoceanu. Vasile Blaga și-a anunțat demisia din fruntea PNL și din cea de șef de campanie pentru alegerile parlamentare printr-un comunicat de presă, la scurt timp după ce a fost pus sub urmărire penală pentru trafic de influență. Nu pot să le cer colegilor mei să respecte criteriile de integritate, iar eu să nu o fac, a scris acesta. De altfel, imediat după audierile de la DNA Ploiești, fostul ministru a dat de înțeles că va renunța la funcțiile din PNL. Vă rog să rețineți că eu sunt garantul respectării statutului și a tuturor deciziilor partidului. Ulterior, într-un alt comunicat, PNL a anunțat că Vasile Blaga nu va candida nici la alegerile parlamentare din 11 decembrie. Eu o să-mi dovedesc nevinovăția, alte comentarii nu am de făcut pe tema asta. Vasile Blaga este urmărit penal alături de fostul primar din Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, și de omul de afaceri Horațiu Bruno Berdilă. Procurorii spun că în 2009 cei doi lideri ai PDL, partid aflat atunci la guvernare, s-au înțeles să obțină bani pentru partid prin numirea unor persoane la conducerea unor companii naționale și instituții publice. Ulterior, persoanele numite politic urmau să atribuie contracte preferențiale către firme dispuse să cotizeze pentru PDL. Așa a ajuns să fie numit și un director la o companie națională de energie. În perioada 2011-2012, compania respectivă, condusă de omul celor doi lideri politici, ar fi încheiat contracte de achiziții, servicii și produse IT prin licitații trucate cu firma lui Horațiu Bruno Berdilă. Acesta din urmă ar fi transferat către PDL o parte din sumele primite în urma contractului. Gheorghe Ștefan ar fi primit pentru el și pentru PDL aproximativ 25 de milioane de lei, în jur de 6 milioane de euro, iar Vasile Blaga ar fi încasat 700.000 de euro. În aceste condiții, liberalii din fostul PDL urmează să decidă cine-i va lua locul lui Vasile Blaga în funcția de copreședinte al PNL. Cele mai mari șanse le-ar avea Gheorghe Falcă și Cătălin Predoiu. O altă variantă ar fi un congres extraordinar sau păstrarea unui singur președinte al PNL. Audiată în calitate de martor în acest dosar, Elena Udrea, fosta colegă de partid cu Vasile Blaga, a fost întrebată dacă știa de sume nedeclarate primite de fostul PDL. A răspuns că oricine poate pleca acasă cu sume nedeclarate. Eu cred că sunt unul dintre oamenii politici care au spus foarte multe lucruri despre cum se finanțează un partid în campanie. Toate partidele se finanțează la fel și am spus-o public. Iarăși, cred că soluția nu este să cercetăm pe unul sau pe altul, ci să o reglăm la nivelul legislativ. De exemplu, domnului Blaga îi se reproșează că pe lângă ce a încasat PDL-ul, fi încasat dumnealui 700.000 de euro, banii dumnealui. Nu cunosc dacă domnul Blaga a făcut așa ceva, însă, teoretic, oricine în campanie care încasa sume neregistrate, putea să le ducă și acasă, teoretic. Cât privește Partidul Național Liberal, în zilele următoare va avea loc o reuniune a conducerii partidului pentru a stabili cea mai bună variantă de urmat în contextul demisiei copreședintelui formațiunii. Piloții români au preluat primele 6 avioane F-16 din Portugalia. Aparatele vor fi operate de la baza 86 aeriană de la Fetești. Următorul lot de 3 aeronave va fi livrat la sfârșitul acestui an, iar ultimele 3 vor intra în dotarea armatei române în anul 2017. Lucian Popescu. Ceremonia de preluare a aeronavelor F-16 a avut loc la o bază aeriană din orașul Montreal, în prezența mai multor oficiali ai Ministerului Apărării și a premierului portughez. Ministrul Apărării, Mihnea Motoc, spune că achiziția va asigura României o apărare redutabilă și durabilă. Este însă doar o primă etapă. Achiziția și operaționalizarea celei de-a doua escadrile va întregi procesul de realizare a unei capabilități robuste și relevante pentru România, dar și pentru regiunea sa. Contractul privind achiziția celor 12 avioane valorează aproximativ 628 de milioane de euro. Potrivit specialiștilor, România are nevoie de 48 de aeronave multirol, adică 4 escadrile. În 2015, autoritățile române au anunțat intenția de a mai achiziționa și alte aparate de tip F-16. Știrile Europa FM la final. Vreme frumoasă astăzi va continua să se încălzească. Înnorări temporare vor fi în prima parte a zilei în nordul, centrul și estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară între 19 și 27 de grade. În capitală se anunță o zi cu vreme frumoasă și caldă, cer variabil și o maximă care va ajunge până la 24-25 de grade Celsius. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Bastia! Bună dimineața, Cosmin Moții a ratat un penalty, iar echipa Ludogoreț Razgrad a fost învinsă pe teren propriu de Paris Saint-Germain cu 3-1 în etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor. Bulgarii au deschis scorul în minutul 16 prin Nathaniel, dar Matuidi a egalat înainte de pauză, iar Cavani a reușit o dublă în repriza secundă. La scorul de 2-1 pentru francezi, Cosmin Moții a executat un penalty apărat de Areola. Claudiu Cheșeru a intrat pe teren în minutul 88 la Ludogoreț. În celălalt meci din grupa, Arsenal a învins-o cu 2-0 pe FC Basel, dublă Walcott în primele 30 de minute de joc. Tot în prima repriză s-a înscris și unicul gol al derbiului dintre Atletico Madrid și Bayern München, câștigat de spanioli cu 1-0, marcator Carrasco. Griezmann a ratat un penalty spre finalul partidei. Condusă până în minutul 65, FC Barcelona a câștigat în cele din urmă cu 2-1 în deplasare la Borussia Mönchengladbach. Fără Messi accidentat, catalanii au punctat prin Turan și Piqué, serviți de Neymar și Suarez. Remiză spectaculoasă între Celtic Glasgow și Manchester City, 3-3. Scoțienii au condus de fiecare dată, dar au fost egalați după cel mult 10 minute. La pauză a fost 2-2. Tot 6 goluri s-au marcat și la Napoli, unde gazdele au învins-o cu 4-2 pe Benfica Lisabona. Napoli a condus cu 4-0. Rostov PSV Eindhoven 2-2, cu toate golurile înscrise până la pauză și cu prepeliță intrat la ruși în minutul 90, și Beşiktaş Dinamo Kiev 1-1 au fost celelalte meciuri jucate aseară în Liga Campionilor. Diseară, Steaua și Astra vor evolua în Europa League. Roșalbaștrii vor juca de la ora 8 pe Arena Națională cu Villarreal, al cărei antrenor, Fran Escriba, a anunțat la conferința de presă că va folosi jucători care au evoluat mai puțin în acest sezon. El precizează că tratează serios competiția și vrea să câștige la București, dar în Spania este un campionat greu și nu își permite să folosească aceiași jucători din 3 în 3 zile. Laurențiu Reghecamp se așteaptă la un meci greu, indiferent ce echipă va alinia Villarreal, și declară că s-ar mulțumi și cu un rezultat de egalitate. Și antrenorul lui AS Roma, Luciano Spalletti, va folosi câteva rezerve împotriva Astrei, dar precizează că nu va schimba prea mulți jucători, fiindcă vrea să câștige. Ajutat în analiza campioanei României de portarul Bogdan Lobănță, Spalletti a spus că Ali Bek este cel mai interesant adversar și era la curent că atacantul a fost cumpărat de Steaua. AS Roma Astra Giurgiu va începe la ora 22:05. Îmi pare rău de emoții cu care n-ai de obicei emoții. Da, așa am și zis, că poate dă golul victoriei, dar n-a fost să fie. Mamă, îți dai seama dacă egala emoții? Îi mai făcea o statuie în curte la Ludogoreț acolo. Da, fratele, Vlad, da, fratele lui Moții. Jucător foarte tare și apreciat de bulgari, că a eliminat-o pe Steaua, a apărat penaltiuri, mai ții minte? Mă bucur să aflu ce jucători mai sunt apreciați în Bulgaria. Bine, Moții trebuie să joace cu Steaua ca să fie. Dacă îi spunea cineva că îi joacă cu Steaua în seara aia... E, tu cu roșu și albastru trebuia să-l agite puțin. Nu s-a mișcat. În fine, Steaua e diseară cu Villarreal pe Arena Națională. Se vânduseră, am citit aseară în gazetă, doar vreo 6.000 de bilete, deci interesul destul de puțin publicului spectator pentru echipa roșu-albastră rămâne la cote scăzute. Cu Villarreal a nins ultima oară când au venit aici sau era bani? Da, am fost la meciul ăla. Am fost atunci, mă rog, da. Asta la ceea ce trebuia să fie un meci. 10 ani de zile, da. A fost în Ghencea, ninsoare puternică începută, chiar cu câteva momente înainte de fluierul de start al partidei, la încălzirea jucătorilor, știi? Nu era anunțată. Și nu s-a mai jucat și mi-aduc aminte pe urmă drumul cu tramvaiul 41. Că s-a blocat circulația, a fost, na, ca la noi pe zăpadă și zăpadă. Zăpadă, bine. Poate nu mai ninge anul ăsta, totuși. Pe aceeași frecvență cu tine. Pentru început am găsit o piesă așa care să se potrivească puțin cu atmosfera din prima știre pe care o avem în această dimineață. Nu cred că da așa ceva. Da, niște ganja smuggling așa pentru cei care încearcă să revină la viață. Poate lumea s-a uitat la meciurile de seară și s-a culcat târziu, știi? Mă gândesc doar. Early, early Sunday morning, it was a big ganja smuggling. In a day mud, me a big alley, but me allow them down in a tub, hey. One by one, load up the fan, all of the ganja it ram. Put it on a plane, then we gonna Spain. Money just a pour like rain. Me just a muggle up the lane in a rope gold chain, hey. Me and me girl named Jane. Bang gang, giddy bang gang, giddy men den den den. Ben a ben a mo coin, ben a men den get a yo coin. Get a man, then get a man, then get a man, then get a man, then get a man, then get a man, then. Down there in the ghetto I go, where sufferation I once know. Mommy and daddy, all are we so poor, we all had to sleep on the floor. Storm it come and it flow down me door, me half we kneel up me window. Me shoes tear up, me toe dust a show, me no know where he really run go home. Mommy dust a ball, poor, poor, poor, me cry she say thun cry no more. Dang, dang, diddy, dang, dang, giddy, men, den, den, den, ben a ben a mo coin, spell a men, den, get a mo coin. Dang, dang, diddy, dang, dang, get a men, den, den, den, ben a ben a mo coin, get a men, den, get a yo coin, get a men. A big ganja smuggling, hey. In a the mud, me a pick only, but me allow them down in a photo hub, hey. One by one, load up the van, all of the ganja it ram. Put it on the plane, then we gonna Spain. Money just a pour like rain. Me dust a muggle up the lane in a gold rope chain, hey. Me and me girl named Jane. Giddy bang gong, giddy bang gong, giddy bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, giddy bang gong, giddy bang gong, giddy bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Down there in the ghetto I go, where tribulation I once know. Mommy and daddy, all are we so poor, we all had to sleep on the floor, ay. Time it come and it blow down me door. Me happy nail up me window. Me shoes tear up, me toe dust a show. Me no know how if he really run go home. Mama tell me no rob broke store. Police beat you, make your back sore. Dang dang diddy dang dang, giddy bang gang, giddy men. Bada boy, bada bada bada. Bere de coin, bere coin, vina gina coin. Bere de care? Zice, zice ceva de bere. Bere voi, bere de goi. Dacă asta e piesa potrivită să ne trezim în dimineața asta. De ce? Eu așa am zis, să ne trezim. Dar măcar plecăm vesel la muncă. Mamă, smuggling. E un aer aici. Ceva da. De speriat, dar înțeleg că nu numai aici. Băi, deci Zav face legătura cu prima știre pe care vrem să o discutăm în dimineața asta. Este cazul misterios al violoncelistului care a sărit pe geam când a intrat poliția la el în casă să caute cannabis. Asta ar fi spus pe scurt că povestea da. Este un violoncelist.